Labrīt, es atvainojos par kavēšanos. Laikam ir tā, jo tuvāk dzīvo, jo vēlāk izbrauc, diemžēl. Būs jāpiespiež sevi ātrāk izbraukt. Jā, man dzīves. Laikam jau jālūdz Dievam, lai maina man, vai ne? Pats jau, vo. Ne, tā bija. Dzīvojām Rīgā, draudz bija Jūrmalā, auto nebija, brauc ar vilcienu. Vilciens brauc tikai reizi stundā, un tad es biju pirmais, un nu tā. Un domāju, kā citi nevar laicīgi ierasties. Tagad pašā mašīna tu dzīvo arī pēdējā brīdī. Nu tā. Tā, kā ierasts, sāksim ar paziņojumiem. Man te šīs tas pierakstīts uz kladē, uz papīra. Tad pirmais ir, tie, kas pagājušies bija, tie jau zina, 12. Datumā, tas ir jau nākamnedēļ, ir talka Zirās, ja? Zirās bija pareizi. Tas ir tur, kur Naira un Jūris strādā, kalpo un šiverējās dzīvo arī tagad laikam, ja? Tad... Doma ir tāda, ka tie, kas vēlās izkustēties, palīdzēt, sadraudzēties, nu, iepazīties jauniem cilvēkiem, tie, kas tur nav bijuši, iespēja aizbraukt, tur redzēt, kas tur notiek, tā mēs tikai dzirdam, ziras, bet kas tas ir, kur tas ir, piemēram, sakot, tas ir Ventspils virzienā, un tad, tur tas ir rehab, ja? Rehab. Rehabilitācijas centrs, jā. Tur palīdz cilvēkiem, kas nonākuši atkarībās un droši vien vēl kaut kādās citās grūtībās. Tad tur viņiem ir vajadzība pēc palīdzības, tur uzkopt apkārtni, iespējams kādu špahteli noberst no sienas vēl. Tad tie, kas vēlās palīdzēt, tad ja darba apģērbā, jā, ja kādi instrumenti mājās, tos paņemam līdzi. Droši vien, ja jums ir roratslēga vai metināmais instruments, droši vien tad jāuzvan Jurim un Nairai, vai ir vajadzība pēc tādiem ņemt līdzi, vai nevilks balons un vēl vis kaut ko līdzi, ja nevajadzēs metināt. Tad tie, kas brauc un tie, kam jums ir jautājumi, pienāciet pie manis, ja, pēc dievkalpojuma, tad iedošu jums Juru un Nairas telefonu numuru, jūs sazvanieties, piezvaniet viņiem, ja. Ja ir jautājumi, un tad 10:00 no rīta tur ir doma sākt, tas ir 30 vairāk kilometri no Kuldīgas, ja kādam problēmas ar transportu, arī sarunāsim, galvenais ir vēlme pavadīt labu laiku kopā strādājot. Un parasti vislabāk ar cilvēks iepazīst darbā, vai ne? Viens no veidiem. Vēl bija darbs, bija grūtības, nu jā, vēl daži varianti. Darbs ir viens no tiem. Tā, tad nākam nedēļ, laikam rīt, ir sieviešu pirts, ja? Jā, ja vēlties nomazgāties un vēl droši vien tur visādas labas lietas darīt, tad jā, rītdien gatavojieties, ja? Tad, ja jautājumi, tad varēja pie Karīnas vērsties, ja? Karīna nav, Māris rekur, ja? Ja... Nē, nu viņš zina, kā atrast Karīnu, ja? Ja jums jautāja, viņš iedos numuru. Jā, tā. Nu jā, kā ierast, tad pirmdienās, nu, ir arī lūkšanas, vīriem būs, sievām būs tai pirtī noteikti lūkšanas arī, bet vīriem pusseptiņos no rīta, rītdien šīs ēkas otrā pusē, jā, nākam kopā, lūdzam Dievu. Tā. Tad šonedēļ arī ir mēneša pirmā nedēļa, kas no jums nav piefiksējuši, jā, un... Tur man nokrita kastīte, ja, tad šī nedēļa ir misionā nedēļa, ka mēs parasti piemin aizgājušos, bet mēs pieminam, bet viņi nav aizgājuši, ja, misionāri. Tie ir cilvēki, kur ir sapratuši no Dieva, kad viņiem jādodās kaut kur palīdzēt, stāstīt par Dievu, liecināt ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem, citiem cilvēkiem par mūsu varno Dievu, radītāju, pestītāju, ja. Viņi ir aizbraukuši, devušies cits tuvāk, cits tālāk projām. Un tad tā kastīte tur var svētīt tos cilvēkus ar kaut kādām naudiņām vai kādu vēstuli aizrakstīt. Par misionāriem vairāk ir pie ziņojuma dēļ, kur ir mūsu misionāri, kur tieši viņi atrodas. Tad, jā, mūsu draudze nesen tikai ieviesām šo te, kad mēs katru mēnesi tā kā informēsim par misionāru, mēs vēl neesam pieslīpējuši tos sistēmu, jā. Tad mēs... ieviesīsim, kad tie cilvēki vairāk mums pasaka un ziņo, un lai mēs varam pastāstīt, kā viņiem iet un par ko aizlūgt. Un, Jā. Un mūsu misionāra Līva Eglīte, viņai kaut kad pavisam drīz arī jāatgriežas atpakaļ. Viņa bija kaut kur ļoti tālu. Tur pie ziņojuma dēļ varat redzēt, jā. Filipīnās, jā, paldies. Un tā. Tad varbūt piecelsimies, aizlūksim par mūsu misionāriem, jā, lai Dievs par viņiem parūpējās, sargā. Vieni ir pie indiāņiem, otri vēl kaut kur visādi, kā rasa rakstīja. Tie, ka mēpas saņēmā droši vien, ka tur ir lieli plaukslielumi zirnekļi un taureņi un vēl viss kaut kas tarakāni. Tā kā visādi pārbaudījumi. Aizlūks. Mīļais debes Tēvs, paldies, ka Tu esi tas, kas runā uz mūsu sirdīm. Paldies, ka Tu vienīgais redzi, kas tur notiek iekšā mūsu sirdīs. Paldies Tev, mīļais Dievs, par šīm māsām, kuras Tu esi aicinājis un kuras Tev ir paklausījušas doties tālu projām ārpus savus komforta zonas, mīļais Dievs. Tu vien zini, kā viņas iet cauri, Tu vien zini, kā viņas jūtās, kas viņām vajadzīgs. Mēs lūdzam, Kungs, ka Tu parūpējies. Mēs zinām, ka Tu esi labs un brīnišķīgs Dievs, un ja Tu aicini, mēs lasām Tavā vārdā, ka Tu vienmēr parūpējies, ka Tu vienmēr sargā. Mēs lasām arī Tavā vārdā, ka Tu nesnaudi, ka Tu vienmēr esi nomodā par saviem bērniem. Paldies Tev, mīļais Dievs, par visiem šiem misionāriem, kas no mūsu draudzes ir jau devušies ārpusē, lai sludinātu par Tevi. Mēs lūdzam arī par tiem, kas vēl tikai dosies. Mīļais Kungs, tiešām sargās, svētī un vada Tu, Dievs, svētais gars. Mēs lūdzam, ka šīs māsas, un, lai viņas skaidri dzird, ko Tu saki, lai viņas skaidri zina, kāds Tu esi, lai viņas ir piepildītas un pāri, lai viņām plūst viss tas labais, kas no Tevis nāk, mīļais Kungs. Mēs viņas svētījam Jēzus Kristus vārdā vārdā. Amen. Tā. Tad vēl varam apsēsties tagad. Tad vēl paziņojums mācītājs tiem, kam uz ēpastiem nāk jaunumi, ja. Mācītājs pa Martu. Martā bija konference atmoda pārmaiņas. Tad viņš vēstulītē raksta, kā ir gājis, un viņš arī tur piemin divas rakstvietas, uz ko vērst uzmanību. Varam lasīt, pārdomāt. Es pēc dievkalpojumu pielikšu šo lapiņu pie paziņojuma dēļ, ja, pieejam, apskatāmies, ko mācītājs ir sapratis. Un, kā mēs lasām Bībelē, vadītājiem Dievs bieži vien atklāja kaut kādas lietas, kas citiem jāņem vērā. Tāpēc izlasīsim, ko mācītājs šeit raksta un pārdomāsim un lūksim. Ja. Tā. Pirms dodamies pie slavēšanas, gribēju padalīties ar jums ar vienu vārdu. Tas ir psalmos 121. Tā. Labi, nekāpšu tur augšā, labāk te. Tā, bet pirms lasām 121. Atšķirsim 91. psalmu. Tas pirms dodamies slavēšanās, vienkārši gribēju es iedrošināt. Tad 91. psalmā viņš sākās tā. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varnā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Šeit ir rakstīts, ja, tas saka uz to kungu. Vienkārši mums ir svarīgi apliecināt, kam mēs ticam, kāds ir mūsu dievs. Un to šeit arī saka tas psalms, ja, nevis tas murrā vai tas pārdomā, bet tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Tātad tam, ko mēs sakam, tas ir spēks, ja. Tad es gribētu, ka mēs visi kopā nolasam 121. psalmu. Var Mārtiņu uzslēgt? Niks nāk palīgā. Paldies. Gatim nav Bībele, tāpēc uzslēgsim. Nav atvērta, jā. paldies, vīri. Tā, lasīsim kopā, ja? Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraēlas sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pēna. Tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna. Viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Cik brīnišķīgi! Tas Kungs ir mūsu sargs, un viņš nesnauž. Viņš zin, kas ar mums notiek. Viņš par mums rūpējās, viņš par mums sargā, viņš mūs sargā. Un tāpēc slavēsim, viņu dziedāsim. Tie, kas baidās par savām balsīm, droši nāciet pirmajās rindās. Man ļoti patīk pirmajā rindā dziedāt, jo neviens nedzird, izņemot es slavētājs var nosist no ritma. Tā ka nāksim, dziedāsim, ja? Nekautrēsimies un pateiksimies Dievam par to, kas viņš ir. Ja? Izsaucis pie tevis nāku es, tu piepildi. Esmu tukš, bet mani mīlē tu nepārstāj. Izsaucis pie tevis nāku es, tu piepildi. Esmu tukš, bet mani mīlē tu nepārstāj. Un tāpēc gaidu mans Kungs, uz tevi gaidu mans Kungs. Un tāpēc gaidu mans Kungs, uz tevi gaidu mans Kungs. Es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kādēļ dzīvoju. Es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kādēļ dzīvoju. Salauz skrienu tavās rokās es plaši atvērtās. Nogūris, bet pieskāriens tavs Kungs mani atjauno. Salauz skrienu tavās rokās es plaši atvērtās. Nogūris, bet pieskāriens tavs Kungs mani atjauno. Un tāpēc gaidu mans Kungs, uz tevi gaidu mans Kungs. Un tāpēc gaidu mans Kungs, uz tevi gaidu mans Kungs. Es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kādēļ dzīvoju. Es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kādēļ dzīvoju. Izsaucis pie tevis nāku es, tu piepildi. Esmu tukš, bet mani mīlē tu nepārstāj. Salauz skrienu tavās rokās es plaši atvērtās. Nogūris, bet pieskāriens tavs Kungs mani atjauno. Un tāpēc gaidu mans Kungs,

nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šķirs no Kristus mīlestībās? Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šķirs no Kristus mīlestībās? Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šķirs no Kristus mīlestībās? Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šķirs no Kristus mīlestībās? Jo tas kungs ir mana pestīšanā, un tas kungs ir mans patvarums, jo viņš apklāj mani ļaunā dienā, viņš mani pasargā. Jo tas kungs ir mana pestīšanā, un tas kungs ir mans patvarums, jo viņš apklāj mani ļaunā dienā, viņš mani pasargā. Kad apkārt tumsā bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis. Kad apkārt tumsā bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis. Jo tas kungs ir mana pestīšanā, un tas kungs ir mans patvarums, jo viņš apklāj mani ļaunā dienā, viņš mani pasargā. Jo tas kungs ir mana pestīšanā, un tas kungs ir mans patvarums, jo viņš apklāj mani ļaunā dienā, viņš mani pasargā. Mana sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zino to, ka turi tu katru manu jaunu dienu. Mana sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zino to, ka turi tu katru manu jaunu dienu. Jo tu esi mana pestīšanā, un tu esi mans patvarums. Jo tu apklāj mani ļaunā dienā, tu mani pasargā. Jo tu esi mana pestīšanā, un tu esi mans patvarums. Jo tu apklāj mani ļaunā dienā, tu mani pasargā, tu mani pasargā, tu mani pasargā. Pateicos, ka tu esi tas, kas mūs pasargā, ka mums nav par ko raizēties, par ko uztraukties, Dievs, ka mēs varam visu nest tavā priekšā, Dievs. Tiešām sirdī ir pateicība, Tēvs, par to, ka tu esi mūsu Tēvs un ka mēs esam tavu bērni, ka mēs varam bez bailēm nākt tavu troņu priekšā, Kungs. Es tev pateicos, ka mums ir tā tiešā pieeja pie tevis, ka mums nav vajadzīgi vēl kādi citi cilvēku, mums nav vajadzīga lopa, kur skaut par upuriem, Dievs, ka tu esi Devis savu dēlu, Jēzu Kristu, kas ir nomirs par mūsu grēkiem, Kungs. Tā mēs esam tūl Tev, Dievs, Tev pateicos par to. Mēs zinu, ka mēs neesam cienīgi tam Tēvs, bet Tavā žēlastībā un Tavā asiņu spēkā mēs esam tādi, Tu mūs esi atpircis, Kungs. Es Tev pateicos, tiešām pateicos, Dievs, par Tavu darbu, katru mūsu dzīvē, Kungs. Un ja kāds brīdis ir grūtāks, Dievs, tad Tu mūs nes uz rokām, Dievs. Palīdz mums to vienmēr apzināties, ka Tu no mums neaizeji. Ja mēs nākam pie Tevis, Kungs, tad Tu nāc mums pretī, Tu mūs neatstāji. Es Tev pateicos par to, Kungs. Es lūdzu, ka mēs katru dienu izmeklētu savu sirds, Dievs, Tavā priekšā, ka mēs nožēlot tos grēkus, ko mēs esam darījuši, Kungs, jo mēs esam, visi mēs esam grēkojuši, Kungs, un visi mēs grēkojam katru dienu, Tēvs, bet Tavu lielā žēlistība, ka Tu mums piedod, paldies Tev, Kungs. Lūdzu, ka mēs esam tādi, cenšamies būt tīri, Kungs. Es lūdzu, Dievs, ka mēs gribam būt vairāk līdzīgāki Tev, ka mēs nelīdzināmies pasaulē, bet ka mēs līdzināmies Tev, Kungs. Es Tev pateicos, ka Tu mums tādu iespēju dod, Dievs. Saka, mums vienkārši jātuvojās Tev, un es Tev pateicos, Dievs, ka mēs to varam darīt, Kungs, un dod spēru gribēšanu, Dievs, nolikt savu miesu malā, Dievs, un vienkārši iet kopīgā laikā ar Tevi, Tēvs. Paldies par Tavu klātbūtni, un, Kungs, Jēzus vārdā. Es iešu Tev līdz. Sekošu Tev, Dievs, līdz pasaules malai. Jo Tu vienmēr man sirdī savu Vēlos, mans Dievs, es saku tik Tev. Sauc, es dzirdēšu Tevi. Sauc, es iešu Tev līdz. Sekošu Tev, Dievs, līdz pasaules malai, jo Tu vienmēr man sirdī savu uguni dēc. Vēlos, mans Dievs, es saku tik Tev. Ved mani Tu, mans Dievs, Tu zini, vēlos būt tur, kur Tu mājo, Kungs, es Tevi. ved mani tu, mans Dievs, tu zini, vēlos būt tur, kur tu. Mājo, Kungs, es tevi mīlu tā, pats uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties debes godu mantošu. Pagodinu tevi, Jēzu, augšām cēlījās esi tu. Tad nu lūdzu, dod man dzīvot ar tava kara vadību. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Ar spēku mani tertu, debes brūņās dāvājot. Negribu es aiziet projā, mūža mājas neredzot. Ar spēku mani teptu, debes brūņās dāvāju. Negribu es aiziet projā, mūža mājas neredzu. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Tās. Kungs, tiešām, ka mēs vēlamies, kungs, redzēt Tavu godību, kungs. Debes Tavs, ka mēs zinām, kungs, ka bez Tevis, ja Tu mūs nepiepildi, kungs, mēs paliksim tā arī tūkši, kungs. Mēs nesaņemsim to, ko Tu esi paredzējis, Tavs. Un, kungs, arī šai brīdī, kungs, mēs lūdzam, lai Tavs vārds tiek pagodināts Tavs mūsu vidū. Dievs, Svētais Gars, ka Tu nāc un izlējies pār katru no mums, lai, kungs, mēs esam piepildīti ar Tev. Kungs, lai mēs esam Tavā vadībā, Tavā gribā, kungs, lai mēs staigājam un dzīvojam, Debes Tēvs. Kungs, Jēzus Kristus vēlnā Tēvs, mēs zinām, kungs, ka tāds ir Tavs labais prāts, kungs. Tēvs, un mēs lūdzam pēc tā, kungs, un tur ir saka, kungs, cik gan vairāk Tu dosi Tēvs no sava gara tiem, kas Tev lūdz, Tēvs, Tēvs. Jēzus Kristus vēlnā Tēvs, mēs lūdzam, kungs, es žēlīgs Tēvs. Kungs, lai tiešām Tavs svētais gars nāk pār mums katru Tēvs. Lai, kungs, mēs šodien piedzīvojam Tev kā nekad. Yeah. Tu mūs spēkā no augšas, kungs. Tu vien to var, kungs. Kungs, mūsu spēks pazūtas, izsīkst un nav vairs tevs. Bet, kungs, ja tu nāc pār mums, tad mēs pastāvēsim, kungs. Kungs, tad mēs varēsim iet uz priekštās. Tad mēs uzvarēsim, kungs. Dievs, paldies, ka tu esi žēlīgs tevs. Paldies, kungs, ka tu esi Dievs, kas atjauno, kas dod spēku. Kas iepriecina atkal tās noskumušos tās, kas paceļ tos, kas ir pakrituši tās. Kungs, arī kas lepnajiem un augstprātīgiem tās parāda savu vietu dabas tās. Paldies Tev, Dievs. Paldies, ka Tu esi taisnīgs Dievs un ka Tu neesi mainījies tās. Paldies Tev, kungs. Uz gods un slāv tās Tev. Slavēšanas komandai. Tagad svētdienas skolas laiks un pieaugušie klausīsies, ko Dievs sagatavojas mums šodien. Tad bērni no 4 līdz 12 var doties svētdienas skolu. Svētdienas skolas skolotājs kaut kur tur pie... Kur? Īveta un Gats, tie, kas priekšā spēlēja, jā, dziedāja. Tad, jā. Un blākus augšā arī pa trepītēm pašā galā ir telpa, kur ir rotaļlietas un arī skaļrunis. Pagājušais neskanēja, diemžēl, bet es ceru, ka šoreiz skan. Skan, jā, o, slav Dievam. Tad tur tie, kam ir ļoti svētīti vecāki ar ļoti aktīviem bērniem, un kuriem patīk daudz spēlēties, var iet tur, doties augšā, jā, un dzirdēt to, kas šeit notiek, un bērni var droši tur spēlēties. Aizlūksim par bērniem, par svētdienas skolu. Tik daudz un tik brīnišķīgi bērni, lai Dievs palīdz. Skolotājiem. Mīļais Debes Tēvs, paldies Tev par ikvienu katru bērnu, ko Tu esi devis. Paldies Tev, mīļais kungs, ka viņi katrs ir īpaši unikāls, Tevis mīlēti. Mēs lasam Tavā vārdā, ka Tu radīji, pēc tam Tu pārbaudīji, un to, kas bija pa labi esam, to Tu atstāji. Paldies, ka šie bērni visi ir brīnišķīgi, mīļais Dievs. Mēs lūdzam sargā viņus, svētī viņus šajā svētdienas skolas laikā, un mēs lūdzam īpaši Tavu palīdzību Svētais Gars arī skolotājiem, lai viņi dod savu gudrību, kā visus bērnus saturēt kopā, kā lai visiem bērniem būtu interesanti, kā lai neviens nejustos atstumts vai vēl nes kā slikti. Mīļais Dievs, mēs lūdzam vienmēr sakot, lai Tu parūpējies par šo laiku svētdienas skolā. Un mēs lūdzam arī svētī mūs ar vārdu šeit pieaugušos. Dievs palīdz, ka mūsu sirds ir atvērtas, mīļais kungs, un mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, kad tas vārds, kas šodien izskanēs, ka tas ir tā sēkla, kas nes augļus, mīļais Dievs, citiem 30 kārtīgas un citiem 60 kārtīgas, citiem 100 kārtīgas. Varnais Dievs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, un mēs visi kopā lūdzam, ka mūsu dzīves Tu pārmainītu, un ka tās būtu interesants, aizraujošs Tavā vadībā. Amen. Atveriet Bībeles, Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļa, tiem, kam ir līdz Bībeles. Būs 4. Nodaļa, 45. Pāns līdz 54. Es izlasīšu to rakstvietu. Kad nu viņš nonāca Galilējā, galilieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko Jēzus svētkos Jeruzalemē bija darījis, jo viņi paši arī bija bijuši svētkos. Tā viņš atkal nonāca Kānā Galilējā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdējas atnāca uz Galilēju, tie nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nākt un dziedinātu viņu dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka, kungs, nāc pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš aptājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja vakar, ap 7. Stundu drudzis viņu atstājis. Tad tēvs saprata, ka tas bija tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīvs, un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau bija otrā zīme, ko Jēzus darīja atnāca no Jūdejas Galilejā. Šodien es gribu padalīties par tēmu no cilvēka bez cerības līdz evaņģēlistam. Es lūkšu, debes Tēvs, paldies Tev, kungs, Jēzus, par šo rītu. Paldies Tev par draudzi, paldies Tev par vietu un par brīvību Tev slavēt un Tev pateikties un Tev nākt Tavā priekšā un būt kopā sadraudzībā, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka vēl pagaidām mūs neviens nevajā, Dievs, un ka šī žēlstības stunda mums sludināt Tavu labo vēstu, būt par liecību, par Taviem darbiem, ko Tu spēji darīt, Dievs. Paldies, Dievs, ka mums nav jāsludina nevienu cilvēku vārdi vai darbi, bet ka mums ir jāsludina Tavs vārds un Tavi darbi, Jēzus. Paldies, Dievs, ka mēs tiekam glābti caur Jēzus Kristus asinīm, caur mūsu liecības vārdu, Dievs. Ka mēs uzvaram ļauno tādā veidā, Dievs, ka mēs liecinam to, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Ar liecības vārdu, ar Jēzus Kristus asinīm, Dievs. Paldies Tev, ka mums tā liecības vārdi tie, ko Tu esi mūsu dzīvēs darījis, Dievs. Un paldies Tev, Tēvs, un paldies par mēķi pilnu dzīvi, Dievs, ko Tu dod, un paldies Tēvs vispār par dzīvību, ko Tu dod, Dievs, un paldies Tev par to. Paldies, Dievs, ka Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, ko mēs drīz svinēsim šos augšāmcelšanās svētus, ko pasaules svin, Dievs, bet mums mūsu šī saprašana ir daudz vairāk. Paldies Tev par to. Tā ir mūsu ikdiena, tā ir augšāmcelšanās un dzīvība. Paldies Tev, Dievs, par to, un tiešām lūdzu svētī šo vārdu, svētī katrs, kas klausās un arī kas runā. Paldies Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdās lūdzu. Amen. Es gribētu iziet cauri pieciem punktiem no šī stāsta, kas šeit vispār notiek. Un šis ir brīnišķīgs stāsts par kādu cilvēku. Un šis cilvēks ir ķēniņa galma vīrs. Viena lieta, kas šim cilvēkam ir raksturīga, ir bagātība. Viņš zina, ko tas nozīmē. Viņš zina, ko nozīmē vara. Viņš zina, ko nozīmē slava. Viņš zina, ko nozīmē autoritāte. Viņš to visu redzējis un tā ir viņa ikdiena. Viņš pats nav šis ķēniņš, bet viņš ir ķēniņa galma vīrs, tad viņš ir tas, kas sēž pie ķēniņa galda, tas, kas ir viņa sabiedrībā, ķēniņa sabiedrībā. Un šis cilvēks, šis vīrs, viņš šajā stāstā pēkšņi uzrodās. Tas ir stāsts vispār par Jēzus dzīvi, tas ir Jāņa evaņģēlijs. Un šeit uzrodās šis viens vīrs, un šis ir ķēniņa galma vīrs. Bet redzēt kāds paradoks, ar visu šo varu, ar visu šo autoritāti, ar visu šo naudu, kas viņam ir pieejama, ar sakariem, ar labākiem ārstiem, kas vispār tajā valstī bija, pat ārpus tās valsts, viņš nonācis pie vienas dilēmas, pie vienas realitātes. Un tas ir tas, ka viņa dēls ir slims. Un pašu vārdiem vēlāk viņš saka, ka viņš ir slims uz nāvi. Bagātība, vara, slava, autoritāte, lieli biznesa kontakti nespēja stāties pretī nāvei. Neviens nespēja uzvarēt nav. Un nāve ir kā vētra katra mūsu cilvēka dzīvēs. Redzēt, nu patās kuldīgas novada un kuldīgas atricināja šī vēsts par šiem jauniešiem, kas gāja bojā stendē. Tas satricināja, kad tu pie kolēģiem darbā un cilvēkiem satiekojas, tas satricināja viņus. Tas ir kā vētra, kas iestājās cilvēku prātos, kad kādu jaunu dzīvi aiziet vai vispār kādu dzīvi aiziet, kad cilvēks nomirst. Un šī nāve kā vētra. Un tas jautājums ir tev šodien, kā tu domā stāties pretī šai vētrai, kas būs tavā dzīvē? Par vētru es domāju nāvi. Nāve ir mūsu lielākais pretinieks un mūsu ienaidnieks, ik viena cilvēka. Nav svarīgi, kādā rangā tu esi. Nav svarīgi, cik tev naudas ir uz konta. Nav svarīgi, cik tev liela autoritāte, nav svarīgi, cik tev liela vara. Nāve ir viena lieta, ko tu nespēsi uzvarēt viens pats. Tā ir viena lieta, kas agrāk vai vēlāk tevi pārņems. Nāve. Redzēt, kā šis cilvēks, viņš noteikti ķēries, un tāpat arī daudzi cilvēki pasaulē ķerās pie jebkuras palīdzības, pie jebkuras ārsta, pie jebkura cilvēka viņi ķerās, viņi meklē pie visu, pie kur var tikai. Bet tik un tā nav pārvar. Nāves vari tik spēcīgi, viņas dzelons ir pilns ar indi. Romiešiem 6. nodaļā 23. pantā ir rakstīts, ka grēka alga ir nāve. Grēka alga ir nāve. Alga, kas ir alga? Tie, kas mēs strādājam, alga ir mūsu nopelns. Ja? Tad mēs esam strādājuši mēnesi vai vienalga, kā tev maksā nedēļām vai divās nedēļās reizi vai mēnesī reizi. Tā ir tava alga. Tu strādā, tu darbojies un tu nopelni savu algu. Un Bībele saka, grēka alga ir nāve. Tas, ko nopelni par grēku, tas, ko mēs nopelnam grēkojot, ir nāve. Un visai cilvēcei šī problēma. Mēs ir kā darbojamies, mēs ir kā daram kaut kādas lietas, bet tik un tā beigās mūs tik un tā visus pāņem nav. Un tā tas ir bijis ar visiem cilvēkiem visos gadsimtos. No Steve Jobsa līdz cilvēkam te pat kūlīgs novadā, līdz parastam cilvēkam. Ķēniņa galma vīram dēls ir slims. Šis stāsts. Un pēc pašu vārdiem, jā, viņš saka, ka uz nāvu slims. Un šeit ir šī situācija, kas iespējams daudz cilvēku dzīvēs, un arī šī cilvēka dzīvē, ir situācija, ka neviens nevar palīdzēt. Neviens. Ne nauda, ne vara, ne sakari, nekas nevar palīdzēt. Kāpēc? Tāpēc, ka ir tikai viens, kurš var paskatīties nāvēja acīs. Un teikt, tu man neko nevar izdarīt. Tikai viens. Un viņa vārds ir Jēzus. Tikai viens, kurš var nostāties nāvei pretī un teikt, tu man neko nevar izdarīt. Tas ir Jēzus. Un šis vīrs, galma vīrs, atnāk pie pareizā avota, pie cilvēka, pie Jēzus. Jēzus pats ir teicis par sevi. Iedomājieties, ja viņš sev tā nosauc. Tas ir, mēs uzdodam jautājumu, kas tu esi, es esmu santehniķis, kas tu esi, es esmu datorspeciālists, kas tu esi, es esmu lidmašīnas pilots, kas tu esi, es esmu valdes priekšēdētājs, kas tu esi, es esmu mācītājs, es esmu ārsts. Un Jēzus saka, es esmu augšā un celšanās un dzīvība. Vienmēties tāds amats. Es esmu augšā un celšanās un dzīvība. Kas tu esi, Jēzus? Es esmu augšā un celšanās un dzīvība. Viena no lietām, ko viņš saka, tā ir tikai viena no lietām, ko viņš sev nosauc. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Dzīvība. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Augšām celšanās definīcija ir celšanās no nāves. Kas ir mīris tas ceļas dzīvē? Augšām celties. Redziet, mēs svinam šos svētkus, pasaules svin šos svētkus augšām celšanās. Jēzus Kristus augšām celšanās. Tas nav mazs, kas notiek ar Jēzus, kas augšām celšanās. Jo, redziet, viņš pats sev nosauc, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tajā pašā romiešiem 6. nodaļā, 23. pantā, tur ir rakstīts tā, ka grēka alga ir nāve. Bet otra daļa šiem rakstvietām, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība caur Jēzu Kristu. Balva. Grēka alga ir alga, ko mēs nopelnam, kas ir mums visiem, tā ir mums visiem, jo Bībele arī saka šajā pašā romiešiem. Trešajā nodaļā saka tā, ka kad mēs visi esam grēkojuši. Mēs visi. Mēs visi, lai ko tu domā, lai cik tu esi lūdzis un gavējis šonedēļ, lai ko tu domā par sevi, lai tu domā, ka tu esi svēts vai tev viss ir kārtībā. Dievu vārds saka tā, pār mums visiem, mēs visi esam grēkojuši. Mēs visi esam grēkojuši, un tā otra, tad grēka alga ir nav, bet interesanti vārdi 6. nodaļā, 23. pantā ir romiešiem, ir tā daļa, kas saka, Dieva balva ir mūžīgā dzīvība caur Jēzus Kristu. Balva, tas vārds balva ir karizma. Tas ir labvēlība, kur cilvēks nav pats nopelnījis un nekad nevar nopelnīt. Šis galma vīrs atrod šo balvu. To, ko viņš pats nevarēja nopelnīt, to, ko viņš nevarēja saviem sakariem iegūt, to, ko viņš nevarēja dabūt pats, Dievs viņam deva žēlstību, Dievs viņam deva nepelnīt, bez peļņas, bez, ne jau vairs nav pat alga, te ir vienkārši prēmija, bonus. Dievs deva balvu, tā ir mūžīgā dzīvība caur Jēzus Kristu. Un miljoniem cilvēku pasaulē šo balvu sastapuši, šo balvu saņēmuši. Arī tu un es zinu, mēs daudz šeit cilvēku, mēs esam saņēmuši šo balvu. Šo balvu, šo dāvanu, nenopelnīto, nevar nopelnīt to, ko mēs esam saņēmuši. Tā ir mūžīgā dzīvība caur Jēzus Kristu, tā ir augšām celšanās un dzīvība caur Jēzus Kristu. Mans dzīves stāsts. Es biju man pienās 20 gadi, un es biju pārdozējis jaunietis, kas ļoti cīnījās ar veselību. Un bija traki. Un manā ikdienā, manā realitātē 20 gados jau vienāca nāve. Ne man draugi, kur man reāli pagriez muguru, ne nauda, nekas nevarēja palīdzēt. Bet Jēzus palīdzēja, Jēzus ienāca manā dzīvē, tas bija 11. jūnijā 2004. gadā. Es piesaucu Dievu un es teicu, Dievs ienāca, vai man var, vai viss, ko es teicu tikai Dievs, vai man var tikt piedots, vai man vēl ir cerība. Jēzus Kristus ienāca manā dzīvē, izmainīja viss, augšām celšanās un dzīvība ienāca manā dzīvē. Miljoniem cilvēku pasaulē sastopās ar tieši to pašu, šo vienu personu ar augšām celšanās un dzīvību. Otrais punkts, tad pirmais bija tas, kad cie 5 punkti, ko es teicu, ka mēs iziesim cauri, pirmais punkts bija vajadzība. Ja? Un šīs vajadzības, es uzsvēru šo nāvu, tā vajadzība ir vitāla, saprotat? Tā vajadzība, kas šim cilvēkam bija, un tā vajadzība, kas tev un man pamatā visiem cilvēkiem ir, šī ir tā nāve. Ko tu darīsi ar savu nāvu? Ko tu darīsi ar to? Kā tu stāsies pretī tai vētrai? Un šim cilvēkam ir šī vētra, šim cilvēkam ir nāve. Pretī viņam stāv acīs, tas tagad atspoguļos uz viņu dēlu. Un bija vajadzība, un nākošais punkts ir šīs cilvēks ar šo vajadzību, un šis cilvēks ar šo bezcerību sastopās ar Jēzu. Tad mūžīgais jautājums ir tāds, nu, labi, varbūt tev šodien ir vajadzība. Es domāju, cilvēks, varbūt tu esi, kas nepazīst Jēzu. Tad nezin viņu. Bet tev varbūt ir vajadzība. Un tad tas jautājums, kā es varu sastapt Jēzu, kam ir jānotiek, kas man ir jādara? Kas man ir jādara? Kā tas varētu notikt? Kā tas manā dzīvē varētu notikt? Es esmu šajā trakajā situācijā, kā tas ar manim varētu notikt? Ja redziet, nāve jau nav tikai cilvēka, fiziski nav. Nāve ir mūsu daudz, bieži vien, man liekas, tā lielākā, mūsu mūsdienas sabiedrības tā nāve ir tā bezcerība, kas ienāk. Nu, saprotat, tā ikdiena, ka tu bezcerība. Jo pa laukiem braukājot, viena lieta, ko es cilvēkos redzu un spilgti redzu, ir bezcerība. Ir cilvēki, kuriem jaunie ir aizbraukuši ārzemēs, neliekās ne zinas, vien paši atstāt bezcerību. Bezcerība ir tas, tā ir tā nāva arī mūsu sabiedrībai, mūsu ikdienā, ko mēs sastopamies, tā ir bezcerība dēļ parādiem, bezcerība dēļ atkarībām, bezcerība. Varbūt tu esi šeit, varbūt tev nav fiziski nav, un tā viena diena tev būs. Ja, bet varbūt tev ir šī bezcerība, es varu tāds divas kategorijas uzsvert. Un kas tev ir jādara? Kas man ir jādara? Kas ir jādara? Un tev ir jādara tas pats, ko šis vīrs darīja. 47. pantā. Jāņa evaņģēlī 4. nodaļa. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdējas atnāca uz Galilēju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nākt un dziedinātu viņu dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Kas tev ir jādara? Tev ir jāiet pie Jēzus un jālūdz viņš. Tev ir jāiet pie Dieva un jālūdz viņš. Cilvēks nevar palīdzēt šādās situācijās. Cilvēki viņiem nevarēja palīdzēt. Un ja tu nonāks līdz tam brīdim, svētīts tu esi. Ja tu nonāks līdz tam brīdim, ka tu sapratīsi, ka tev neviens cits nevar palīdzēt, kā tikai Jēzus. Jēzus savu sprediķi pirmo vārdu, ko viņš sāk sludināt, viņš pateica tādiem vārdiem, viņš saka, svētīgs ir tas, kas ir garā nabaks. Nabaks. Kam nav nekā. Un viņš saka, kas tev ir jādara, tev ir jāiet pie Jēzus un jālūdz viņš. Bet redzēt šis vārds, lūgt un teikt tā atslēga, ka ļoti daudz cilvēku pasaulē lūdz Dievu. Bet viņiem pietrūkst viens elements. Viens elements pietrūkst. Un es uzskatu, ka Dievs, jo Dievs nav mazais bērns, Dievs ir džentlmens. Es vienmēr man patīk tas teiciens, svētais gars ir džentlmens. Viņš nekad neuzmāksies, viņš nekad neskries virsū tev uz ielas un teiks, seko man. Dievs ir tā lēnā, klusā balss, kas vienmēr saka, piesauc man un tu dzīvosi. Un šeit ir tevi jāiet pie Jēzus un viņš jālūdz, jāprasa, jāsauc uz viņu. Un tas vārds lūk, ko šeit rakstīts 47. pantā, ir, ziniet kāds? Tas vārds ir ubagot. Lūkties. Un tad, lai saprastu, Tad pirmais tev jāvēršās pie Jēzus, otrais tev jālūdz viņu, jāsauc uz viņu, ubagot un lūgties. Un tas viens elements, kas pietrūks daudziem, kas nesastopās, ir izmisums. Cik izmisīgi tev ir vajadzīgs kaut kas no Dieva? Cik izmisīgi tev to vajag? Un te piemērs pa lūkšanu. Tu sēdi mājās pie televizora, skaties, nezinu, hokeju, ugunsgrēku, nedod Dievs. O, prāc. Tu skaties kaut kādu pārādi un ienāk tavs vīrs vai tavs sieva, un tu palūdzi viņam atnest tasīt tējas. Tā ir lūkšana. Un otra lūkšana ir, tu esi Titānik pašazies, kurš grimst. Tu neesi vienā no tām glābšanas laivām, tu peldi uz tajā iznogrimu, kuģis jau seni nogrimst, tu zini, ka tev vairs ilgi nav, jo tu salsti. Tu grimst, tev ir nāvi, te patās. Un tu redzi, ka laiva ir 50 metri tālu no tevs, un kā tu lūksi tādā gadījumā? Cik tu lūksi tiem cilvēkiem pagrieziet vēl apakaļ, paņemiet mani? Grēka jūrā slīksto cilvēks paties piesauc Jēzu, un tikai tad kaut kas mainās un kaut kas notiek. Romiešiem 10:13 teica, kas piesauc tā kunga vārds, tas tiks glābts. Ja mēs paņemam tikai pirmo daļu, kas piesauc tā kunga vārdu, bet šeit ir konteksts, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks glābts. Šī Titānika aina, šī grimšana, šī pazušana, šī bezcerība, šis izmisums, kas piesauks tā kunga vārds, tas tiks glābts. Ļoti bieži daudzi cilvēki aizmirst vienu svarīgu būtību. Ļoti daudz cilvēku, un ir tīpaši, man liekas, mēs kā kristieši varam to ļoti bieži aizmirst. Ir Jēzus Kristus krusts. Tā ir patīkama aina. Tā ir vieta, kur Jēzus nomir par taviem grēkiem. Tā ir vieta, kur Jēzus uzņēmās samaksāt par tavu algu, manu algu. Grēka algu. Viņš teica, viņš paņēma manus un tavus grēkus. Pats nevainīgs būdams uzgāja pie krusta un nomira. Tādā nežēlīgā nāvē. Un tad mēs dažreiz uz Dievu apvainojamies par to, ka viņš nav vēl iedevis sievu. Vai vīru, vai... Mēs apvainojamies tāpēc, ka nav algi ienākuši šajā dienā. Come on! Krusts, Jēzus Kristus, nāve pie krusta ir pirmām kārtām grēka dēļ. Un Dievs saka, protams, tās visas svētības nāk līdz, bet pirmām kārtām, lai mūsos mājo pateicību, paldies Tev, Dievs, ka Tu esi nomirst par maniem grēkiem. Es grimu šajā grēka jūrā. Redziet, jo daudzi uz Jēzus sauc un viņi lūdz, bet daudziem nekas nemainās. Viņi turpina dzīvot savas dzīves bez Dieva un bējās nonāk pazušanā. Es runāju par tiem cilvēkiem, kas ir ārā, kas šķiet, viņi kaut kur sastopās ar kādu, it kā piesauc Dievu, it kā aicina Jēzus savā sirdī, bet nekas nemainās. Jo redziet, viens tas elements pietrūks, un tas ir izmisums. Jēzus dzird tos, kas sauc uz viņu pēc glābšanas, jo viņš ir glābējs. Viņš ir visas pasaules grēku izpircējis, viņš ir glābējis. Un tiešām ik viens, kas piesauc Jēzu, tiek glābts, bet piesauc viņu pēc glābšanas. Cik nepareizi, ja mēs sludinam cilvēkam, nāc pie Dieva un tev Dievs visu sakārtos. Tev viss sakārtosies. Bet mums vajag sludināt un teikt, nāc pie Jēzus, jo tikai pie viņa ir grēku piedošana. Jo tu esi uz Titānika. Tu esi uz grimstošu Titānika. Ja mēs sakam cilvēks, kas nepazīst Jēzus, mums vienkārši vienmēr vajag ar tādu trauksmu balsīs dzirdēt, uz viņiem uzrunāt. Tu esi uz Titānika, kurš grimst. Šeit ir glābšanas laiva. Ko tu dari? Cik tu ilgi tur sēdēs? Tu nogrims. Nāc top glābs pie Jēzus. Jēzus ir tā glābšanas arka, tas glābšanas tā laiva, kas ir Noas laikos. Redziet, šim galvam vīram bija šis svarīgais elements, un tas bija izmisums. Izmisums. Tad pirmām kārtām bija vajadzība, šīs vajadzības pamata bija nāve, šī izmisums, šī vajadzība, šis cilvēks ar šo vajadzību sastopas ar Jēzu, un trešais punkts ir notiek kas? Jēzus runā vārdu. Vienmēr. Kāda ir tava formula? Piemēram, mēs piegriežam pie cilvēka. Nu, kāda ir tava formula? Kā tu vari izvest no man no šīs situācijas? Ko tu man iesaki? Mēs ejam pie vēl kādu padomdevēju. Ko tu man varētu ieteikt? Nu, dod man kādu plānu, kādu schēmu. Mēs pieejam pie Jēzus, viņš saka tikai vārdu. Ej, tavs dēls ir dzīves. Wow. Kāda ir tava problēma? Kas ir tavā dzīvē tas lielais kalns šodien, tagad? Kas ir tas lielais kalns? Un, ja mēs to visu lielo problēmu pieeja pie Jēzus un visu, ko viņš dar, viņš vienkārši saka vārdu. Tev ir tikai vajadzīgs viens vārds no Dieva. Viens vārds. Un man prasa cilvēki, es sev prasu dažreiz, es sev uzskatu par privileģētu, sakot Jēzum. Un viens no iemesliem ir šis iemesls, ka viņš vienu vārdu tikai pasaka. Man tur situācijas rodās, es vienkārši pieeju pie Jēzus, viņš pasaka miers. Pats par sevi sakārtojās. Saprotat, par to, cik spēcīgs ir Jēzus, cik liela autoritāte ir viņam. Šajā situācijā, kur ir bezcerība, izmisums, nāve, viss šīs lietas, kas notiek šim cilvēkam, viņš vienkārši pasaka, ej, tavs dēls dzīves. Un nākošais svarīgais punkts, un ļoti svarīgi saprast ir, tad uzdodot jautājumu, kas man jādara, tev jāiet pie Jēzus un jālūdz. Noteikti, ko Jēzus tev darīs, teiks, runās tavu vārdu tavā sirdī. Un Svētais Gars jau tagad runā vārdu tavā sirdī. Un vēl viena lieta, kas ir, ceturtais punkts ir, šis vārds tiek pieņemts. Šis vārds tiek pieņemts. Formula šeit jums nosaukšu, matemātika nedēļas. Jēzus teiktais vārds plus ticība ir rezultāts dzīvība. Jēzus teiktais vārds plus ticība ir dzīvība. Es varētu kādu rapa dziesmu sarcerēt šeit. Tāda atskaņas. Piedesmitais pants, Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīves, galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Ko Jēzus tev šodien saka? Ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un viņš aizgāja. Un, redziet, manā izmisumā no savas dzīves, un iespējams tu sev to pašu var pateikt, manā izmisumā, kad es biju izmis 20 gadīgs jaunietis. Jo es atceros, pirms es saucu uz Dievu, es lasīju vienu grāmatu pa vienu mafijas bosu Francijā. Un pa viņu dzīves stāstu. Un es redzēju, kā Dievs no absolūta bārdaka uztaisīja par cilvēku, kas viņa evaņģēlija vēstnes. Un es, ka kā Dievs, viņš bija noslepkojies cilvēks, viņš bija traģisks lietas darījis. Bija vienkārši brutāls cilvēks, jo tēvs viņš bija sits, viņš bija vienkārši uzaudz tādos apstākļos, ka viņa iekšējais cilvēks bija vienkārši monstrs. Viņš vienkārši viss slānīja un tā, bet Dievs viņam piedeva, Dievs viņu tā atjaunoja. Pilnībā tādu mīkstu sirdi viņam iedeva, un man dzīvē arī sanāca viņu satikt to cilvēku pēc tam. Bet un es atceros, ka viņš runāja, un tas bija tas cerības pavadienis. Šim cilvēkam arī viss, ko Jēzus pasaka, ir vārds. Un iespējams, tu dzirdi vārdu, un cilvēks saka vārdu, bet tas izmisums mudina šos vārdus pieķerties viņam. Tas ir kā tāds pavadiens cerībai. Un šis cilvēks, viņš satver šos vārdus, šis galvenais, viņš pieķerās pie Jēzus vārdiem. Un tas ir kā pavadiens. Tas ir kā lielā bedrē, tu esi kā lielā dziļā akā iekritis, un tu satver virves galu, kur tev vēl kārā. Un tāpat bija šim cilvēkam, tas ir tas vārds, tas ir tas, kas ir jāsatver. Ko tu dari ar to dzirdēto vārdu? Ko Dievs tev runā šodien? Iespējams, tu esi tajā bedrē, bet tev tas vārds eku plīvinās, te patās priekšā un viss, kas tev jādara, tikai jāsatver tas vārds, tas vārds par cerību, tas vārds, par ko Jēzus tev saka šodien, tev tikai jāsatver un viņš tev izvēl kārā. Tas ir tas princips, ko mēs ik viens varam pielietot savā dzīvē, kad Dievs tev kaut ko runā, satver to vārdu. Satver viņu, turies pie viņa, un tu redzēsi, ko viņš izdara tavā dzīvē. Satver to vārdu, ko Dievs tev ir teicis. Jo redzēt, nākošais piektais punkts ir augļi, ko nes ticību uz Jēzus vārdu. Un šajā lietā ir tas, ka vēl viņam ceļā esot, viņa kalpa viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīves. Tad viņš apjautājas pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja vakar ap 7. Stundu, drudzes viņa atstājas. Tad tēvs saprata, ka tas bija tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīves, un viņš kļūt ticīgs ar visu savu namu. Šajā 53. Pantā tad tēvs saprata. Tad tēvs saprata. Un tieši šī sapratne, tad bija tas posms, viņam bija vajadzība, viņš atnāca pie Jēzus, Jēzus runā vārdu, viņš satvēra to vārdu, un viņš nonāca pie sapratnes. Pie sapratnes. Un šis vārds sapratne ir tas pats, tas ir tā atziņa, tā atklāsim, ko tu un es iespējams esi piedzīvojis, kas mēs zinām Jēzus Kristā glābē, ko Jēzus nosauc par piedzimšanu no augšu, piedzimšanu no gara, tā atklāsim. Kad atverās vaļā tev viss lūks, un tu saproti, jā, Dievs ir glābējs, un viņš ir mans personīgais glābējs. Un man tajā brīdī, kad es piesaucu Jēzu, es atceros, kad es biju izmiss, es biju grēkā nospiests, man bija bezcerība, nāve, viss šīs lietas. Es piesaucu Jēzu pēc piedošanas, un visu, ko es pirmajā brīdī sapratu, pirmo reizi es sapratu to rakstu vietu, ko man bija bieži nācies dzirdēt. Ka Jēzus Kristus, jo tik ļoti Dievs mīlē pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, ka ik viens, kas viņam tic, nemirtu, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Šo rakstu vietu es biju bieži dzirdējis. Viņi bija man cilvēki nākuši uz ielas, es viņu biju redzējis, dzirdējis tieši to rakstu vietu. Un tajā brīdī, kad es piesaucu Dievu, man atnāca vaļā šī sapratne, šī saprašana, ka beidzot es sapratu, ko šī rakstu vieta nozīmē, ka... Jo Dievs tik ļoti mīlēja Matīsu, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, ka ja Matīs ticēs, tad viņš nemirs, bet viņš iegūs mūžīgo dzīvību. Šī sapratne, šī atklāsme, šī atvēršanās uz Dievu pasauli, uz Dievu realitāti. Vēl viņi sauc par apgaismošanu. Ja? Nu, ka mums, Dievs mūs vienkārši apgaismo, viņš dveš savu dzīvību mūsos. Tas ir svētais gars, ka ienāk mūsos, mūs atklāsim. Tēvs saprata. Un, bet ar šo visu tas stāsts nebeidzās. Man ļoti patīk, ka Dievs svētais gars ir atļāvis šo vienu teikumu atstāt šajā rakstvietā, 53. Pantā, un viņš kļūt ticīgs ar visu savu namu. Un viņš kļūt ticīgs ar visu savu namu. Viena lieta, ko es ļoti mīlu ar Dievu, pie Dievu, kad viņš nav tāds kā kolekcionārs, kas iegūst kaut kādu dārgumu vai kaut kādu mantu, viņš noliek skapī un plauktā, un tur viņi tikai stāv. Bet kad Dievs tev un mani, kad viņš glābi ar mērķi. Šeit ir šī secība. Jēzus sastopās, galvam vīrs sastopās, Jēzus runā vārdu, viņš satver, viņš piedzīvo šo saprašanu, viņam atziņa atnāk par to pestīšanu, viņam atnāk vaļā, viss saprot, un kas notiek tālāk, viss viņa nams tiek glābts. Bet ne jau no tā, kad Jēs, ne jau no tās saprašanas, tieši tajā brīdī arī visu viņa ģimenē saprat pēkšņi, gāja pie ielu, es nezinu, ganīja aicis, piemēram, viens no viņa dēliem, saprašana pēkšņi atnāk. Tas notika, es domāju, ka šis viss un šis nams, man liekas, ka šajā tekstā, vēl šajā teikumā ietilus vēl kas, ka šis vīrs aizgāja mājās un stāstīja par Jēzu, un tie cilvēki atgriezās. No izmisumā, bezcerībā, esoši cilvēki, Jēzus pateis viņu par evaņģēlisti. Tas ir pa labās vēsts nesē. Dzīve ar mērķi. Wow. Viņš tur kalpo savam galmā, viņš tur ir, bet pēkšņi Dievs viņu paņem, izglābi viņu, viņu dod viņam to saprašanu, pat pestīšanu, pat glābšanu, Jēzus, viņš vienkārši piedzīvo Dievu. Ja. Viņš aiziet, viņš kļūst pa evaņģēlistu. Dieva vārds arī mums sola, ka tu un tavs nams tiks glābts. Bet viena lieta, kāpēc bieži mūsu nams netiek glābts, un tas tā arī ir dažāda tēma, ko mēs runājam, bet viena lieta iespējams, ka mēs nerunājam. Iespējams, ka mēs nestāstam. Un šajā sakarā noslēdzot, es gribētu padalīties par to. Jo redziet, viena lieta, ko tu nedrīksi, tu esi Dieva bērns. Viena lieta neierobežo sevi un ļoti daudz tā dara un kļūdās. Neierobežo sevi tādā ziņā, ka oh, tur jau ir tas viens mācītājs, ir tur viens evaņģēlists un es esmu vienkārši parasts cilvēks. Nāk uz draudzi. Dievs tevi ir aicinājis būt pa evaņģēlistu. Tu esi evaņģēlists. Man ļoti patīk viena tāda revolucionārs teiciens, Deivids Vilkersons, es lasu, viņš sūta tādas mācītājs, viens Amerikā nomir. Viņš nomirs, bet tās liels Dieva vīrs bija un daudz no jums arī zinat, bet viņu. Un viņš rakstīja vienreiz, viņš tādu pateica, viņš gribēt es jums pateikšu, kas ir draudze un kas ir mācītājs. Viņš pateica vienkārši, tu, katrs jūs esat mācītāji. Katrs jūs esat aicināts šīs funkcijas pildīt savās ģimenēs, savā pie evaņģēlis būt. Jums ir, tas ir vienkārši, tas nav viena konkrēta cilvēka uzdevums, tas ir mūsu visu uzdevums. Un ja mēs sastopamies ar Dievu, viss, kas mums ir jādara, un šeit ir šī fantastiskā patiesība, ka ne jau mēs esam tā augšām celšanās un dzīvība, mūsos mājošai augšām celšanās dzīvība, un ne jau mēs esam tie, kas varam glābt, bet tas ir Jēzus. Un īstenībā, jo vairāk mēs skatīsimies uz sevi, jo vairāk mēs nedarīsim neko Dieva valstībai. Jo vairāk mēs meklēsim un domāsim iemeslus, vai pieķersimies tiem iemesliem, ko īstenībā ienaidnieks mums met mūsu prātos par to, ka mēs nedrīkstam sludināt, jo paskaties uz savu dzīvi, jo mazāk efektīvi mēs paliekam. Un šeit nav par efektīvumu iet runa, šeit iet runa par to, ka Dievs tevi radīs par evaņģēlisti. Un viss, kas tev ir jādara, ir jāstāst to, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Cik liela Bībeles saprašana šim vīram bija, kas aizgāja mājās un viss viņu nams glābās. Viņam vispār bija saprašana. Es domāju, ka viss, ko viņš teica, ir viņam tā saprašana atnāca par to, ka viņš sastapās ar Jēzu. Jēzus viņam teica, ej, tavs dēls ir dzīves, par viņu viņš bija dzirdējis, ka tas ir pestītājs, kāds viņam varbūt bija stāstījis. Noteikti bija stāstījis, to mēs tu arī apstīsimies. Bet viņš stāstīja tikai to, ko viņš piedzīvoja. Viņš teica, klausieties, ir Dievs, ir Jēzus. Viss viņa nams tik glābts. Tāpēc arī atklāsums grāmatā ir tāds, ka mēs svētie, Dievu svētie cilvēki, viņš mūs ir darījis svētus. Saprot, nevis mūsu darbu mūs dar svētus, bet viņš mūs ir darījis svētus. Un rakstīs tā, ka mēs uzvaram ar jēra asinīm un ar liecības vārdu. Ko mēs uzvaram ienainieku? Mēs nedrīkstam klusēt. Mēs nedrīkstam neteikt. Mēs nedrīkstam nestāstīt par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs. Jo tu pat iedomāties nevar, cik liels tas, ko tas nozīmēt var citu cilvēku dzīvē. Jo redziet, viss šis stāsts, viss šī vīra piedzīvojums. Bet man ļoti patīk 47. pāns. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis Galilēja, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu. Tad viss noteikti, tas notika un viss noteikti. Un tur tas vārds dzirdējis. Ko viņš bija dzirdējis, ka Jēzus ir tuvu? Ko viņš bija dzirdējis, ka Dieva valstība ir tuvu? Un dzirdējis bija tāpēc, ka kāds bija teicis, ej, klausies, es zinu, ka tavs dēls slims, bet es dzirdēju. Ja? Vai es nezinu, nu, te pat nav neviens vārds nosaucis, kas viņam teica. Redziet, svētais gars ir salicis viss pa prioritātēm šajā pašā vienā tekstā, vienā stāstā. Viņš ir salicis viss pa prioritātēm, jo viņš ir autors šai grāmatai. Viņš ir režisors. Es beidzot vakar noskaidroju, kas ir režisors. Viņš ir tas, kas sarežišējis šito grāmatu. Ja? Un viņš ir atstājis šo vienu lietu, pa prioritātēm salicis viņš visu. Tad šis cilvēks piedzīvo šo neizbēgamo žēlstību, nenopelnīto žēlstību, viņš piedzīvo uzvaru pār nāvu, viņš saņem augšām celšanās un dzīvību. Ja? Un viss šis stāsts, mēs domājam, wow, super, kāds ir Dievs, bet ir viens tāds apslēpts cilvēks vai cilvēks, kurš tur nemaz nefigurē ne vārdi, nekas, kur par to pateic viņam. Ja viņi būtu klusējuši, vai viņš būtu sastaps to? Iespējams, Dievs pats kaut kā varēja varbūt uzrunāt. Bet es domāju, ka lielā mērā bija tāpēc, ka kāds neklusē. Un redz, pat iespējams, mēs tagad lasam šito stāstu, nu, ja, iespējams, ka tas cilvēks sen, nu, sen ir pie Dieva, ja, vai kur viņš nezina, ja, kas viņam to teica. Kad mēs viņš vispār nemaz neko nenojauš, viņš neko nezina. Iespējams, viņš vispār gāja un sludināja, tikai teica, Jēzus ir tu, Dievs ir tu, cerība ir tu. Ej pie Jēzus, ej pie Jēzus, tev vajag Jēzus, tev vajag Jēzus. Tieši tā var būt ar tavu liecības vārdu, ka tu var stāstīt un teikt, un tu pat iedomāties nevar, kā tas viss var, kā Dievs to viss var pagriezt, kā viņš to var lietot. Un ienesot cerību, ienesot pestīšanu, mūžīgo dzīvību, un augšām celšanos un dzīvību šī cilvēka dzīvē un viņa ģimenes dzīvē. Arvien vairāk un vairāk man tā sapratina ienāk manā sirdī, ka mēs nedrīkstam klusēt. Ienēnēs grib, lai mēs klusējam. Un viena lieta, ko viņš darīs, viņš teiks, skaties uz sevi, tu taču neesi cienīgs. Kā tu vari vispār runāt pa Jēzu, paskaties, kāds tu esi? Bet mums nav jāstāst par sevi, mums ir jāstāst par Jēzu. Viņš ir tas, kas ir tavu cerību. Viņš ir tas, kas ir tavu glābšanu. Tu skaties uz manīm, jā, es sadusmojos. Jā, man dažreiz es nesavaldos un paceļu balsu. Vai dažreiz es to vai to, jā, mēs atzīstam, mēs Dievs mūs maina, ja no spožuma un spožuma. Bet viss, kas tev vajadzīgs, ir Jēzus. Jēzus tev vajadzīgs, jo... Es esam tikai santehniķis, bet viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Amen. Nesēd klusu, liecini, runā, stāsti savu stāstu un norādi uz Jēzu. Norādi uz Jēzu. Kaut kādā mērā šis cikls, kā šis cilvēks, šis vīrs sastapās ar Jēzu, kā viņš piedzīvo īstenībā ar mums visiem, ar katru, kas piedzimst no augšu, savā veidā viņš parādās tāds. Ka kaut kādā dažādākos veidos, bet kaut kādā veidā cilvēks nonāk līdz tam izmisumam vai tai atklāsmē, ka viņam vajadzīgs ir glābējs, ka viņam vajadzīgs ir Jēzus. Tad viņš griežās pie Jēzus, viņš sauc uz viņu, nāk tas vārds, viņš satver viņu, nāk augļa mūžīgā dzīvība. Un no šī izmisuma, no šī bezcerībā esoša cilvēka, Dievs pateic viņu par evaņģēlistu. Dievs tevi ir pataisīgs par evaņģēlistu. Netur. Netur to pie sevs. To, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Un es esmu sapratis arī, ka nāve ir tā lieta, ko pasauli tiešām netiek galā. Bet Dievs ik vienam tev man ir devs šo uzvaru pār nāvu, pa brīvu. Kā Dieva vārds teica, grēka alga ir nāve. Bet Dieva balva, ja, tad mēs varam vienkārši teikt to visiem. Pat visnabadzīgākam cilvēkam mēs varam teikt balva, jo tā ir nenopelnīta žēlstība. Tu neesi to nopelnījis, tu to nevar nopelnīt, bet tu vari iet pie Jēzus. Tu vari iet pie Jēzus, jo caur viņu tu iemanto mūžīgo dzīvību. Un tikai vienīgi tāpēc mums ir jāreklamē, mums ir jānes šī, šī cilvēka, šī Dieva Jēzus Kristus vārds. Mums jānes viņa vārds, jādara viņš populārs, jo tas ir kā zīme, ko mēs parādām cilvēkiem, mēs parādām, pastāstam viņiem. Viņš ir cerība tavā dzīvē. Un arī varbūt tev šodien ir šī nāva apspiedus kaut kādas tavas cerības, arī pat kā kristietim. Viena lieta ar vien vairāk un vairāk es saprotu, ka mūsos dzīvo augšām celšanās un dzīvību. Un tas nozīmē, ja mums kā cilvēkiem fiziski, ja, mūsu pietur, mūsu gala punkts, mūsu tupiks, ja, ir nāve. Un kad viss, ar to arī apstājās viss. Lieli teicieni, lielas svaras, lielas slavas, lielas gudrības, viss tur apstājās. Bet mums jau ir kaut kas vairāk. Aiz tā, aiz kapa. Ja, mums ir aiz kapa dzīve. Mums ir augšām celšanās un dzīvība, kas mājā mūsos. Vēl šorīt es jums varu pateikt, es piedzīvoju augšām celšanās un dzīvību, kas dzīvo manī. Nav bezcerības, kristiet, tev. Nekad vairs nebūs. Ja tev ir, tad tas ir meli, ko tu kam tu tici. Jo bezcerība kristiešu dzīvē nevar būt. Vienmēr ir cerība, jo vienmēr ir Jēzus augšāmcelšanās un dzīvība. Kurš ir tavs glābējs, kurš mājot caur svēto garu tevī. Amen. Es došu mārciņu noslēgt ar lūkšanu. Nu tad piecelsimies un pateiksimies Dievam, ja? Ka nav tupiks. Mīļais debes Tēvs, visvarenais Kungs, paldies par šo vārdu. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, ka Tu svētais gars ieliec to mūsu sirdīs, ka tam ticam, palīdz mums ticēt, palīdz mums mūsu masticībā, varenais Dievs. Tu zini, katram no mums ir kāda joma, kur mums ir masticība, kur mēs pārāk daudz skatāmies uz sevi. Varenais Dievs, lūdzu palīdz, ka mūsu skati ir vērsti tikai un vienīgi uz Tevi, dzīvēs Dievs. Jo mūsu nevarēšanā Tavs spēks parādās liels. Paldies Tev, mīļais Dievs, ka mums nav jābūt supergudriem vai vēl neskādiem, bet ka Tava pestīšana ir domāt ikvienam katram. Paldies Tev, mīļais Kungs. Paldies par ikvienu katru, kas šodien šeit bija. Varenais Dievs sargā mūs, svētī mūs, vadi mūs un varenais Dievs palīdz mums neklusēt. Svētais gars, lūdzu dod mums spēku, gudrību, drosmi, atvērt mūsu mutes un apliecināt Tevi. Liecināt ar Tevi, par Tevi, palīdz mūsu vārdos, darbos, attieksmē, visās jomās, kā vien varam. Paldies Tev, mīļais Kungs. Tiešām tas ir brīnišķīgi. Paldies par Tavu balvu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.